Jeg kender en pige, der hedder Marianne, og hun er så dejlig og kær. Den sødeste pige, der findes her i landet, hun volder mit hjerte besvær. Men livet forsøges, hver gang vi to mødes, og at du hører min bøn. Jeg håber kun, du bliver min Marianne. Jeg ønsker kun, du bliver min Marianne. Du kan stole på mig, når du siger det dig, at det er dig, jeg vil have, Marianne. Hver gang vi mødes, så jeg ser på dig. Det er generet og vil løbe din vej. Når jeg kommer i land, lad mig blive din mand. Jeg ønsker kun, du bliver min Marianne. Du sendte et brev, hvor du lovede mig at vente. Nu længes jeg efter din favn. Det brev gjorde mig glad. Det var godt, at du fik sendt det. Og snart er jeg atter i havn. Ja, snart er jeg fremme. Hos dig jeg er hjemme. Med svar du jo kender så godt. Jeg håber kun, du bliver min Marianne. Og at du ønsker, at jeg bliver din mand. Du kan stole på mig, når jeg siger til dig, at det er dig, jeg vil have, Marianne. Og Marianne, når jeg kommer i havn, får du hurtigt et nyt efternavn. For vi bliver kone og mand, når jeg kommer i land. Jeg ønsker kun, du bliver min Marianne. Snart er jeg fremme, hos dig jeg er hjemme, med svar du jo kender så godt. Jeg håber kun, du bliver min Marianne, og at du ønsker, at jeg bliver din mand. Du kan stole på mig, når jeg siger det dig, at det er dig, jeg vil have, Marianne. Og Marianne, når jeg kommer i havn, får du hurtigt et nyt efternavn. For vi bliver kone og mand, når jeg kommer i land. Jeg ønsker kun, du bliver min Marianne. Og Marianne, når jeg kommer i havn, får du hurtigt et nyt efternavn. For vi bliver kone og mand, når jeg kommer i land. Jeg ønsker kun, du bliver min Marianne.